limite tango na yoka kiri kambo yango na le miso tona toki nyonyo okomi na fanfan na jive tijo mama pa couple e pa yo na desida ki na boya yo na yoki molunge na nzotu mwayepe na niati zube ya bolingo na teli miso na motema susi susi okangiga motema na songe ya liputa obose ningai mbala moko zokande zokande yonso pitie ngai wayo nakomi malole zokande zokande yonso pitie ngai na yo tomeselengi zoto mwayete na nyati zube ya boliko na teli miso na motema susi susi okangiga motema na songe ya liputa obosaningai mbala moko zokande zokande yonso pitie ngai wayo nakomi malole zokande zokande yonso pitie ngai na yo tomeseleki Obosani, obosani, yaya e, yaya e. Obosani, obosani. Karisa bambura tofani garayo. Oh, yonyo mere. Yaya e, yaya e. Obosani, obosani. Oh, yonyo mama. Yaya e, yaya e. Obosani, obosani. Na sabwe zoto mama. Na sabwe zoto mama. Yaya.